يلا الجرام بتاع المطار. فجينا نعمل جرام دي نجا خمنا مونجد أو يلا تخلين في تبقى تكلم لك موي جرام دي يلا جرام tay xolal kon jaar ca xewal la jaar ca mukki la di leen yëgal it ne lii nga xam ne moom ngeen nekk dee sidou suñu wasale sax Moutar moom rek moo doon dundam tay ak xolal. Maa ngi wax tusub ne waxtu bu ñu solee sunu dànn jëm ci jotaay bu mel nii wala bar bu mel nii la ñuy fas sunu xol mooy doxali sa Moussa lëgg yow ndax moo ko daan doxi ci dooleem ak kàttanam ak xam-xam te dunam lépp te la ko defoon waaye da caa wutu sangam ba nag di xaalim rasul yàlla moo doon xëyam moo doon ngontam guddi ak bëccëg kon nag yoon wu képp ku ci yëngu yëgal ne yaa ngi ci li nga xam ne moom la yàlla gërëm tey ak xëllëg ma tax bokkoon na ci wax ak moom Cheikh Moussa gis ci mel ni ku ca mosaan faraan bu bët bu xëyee daf naan yéen a faraan ci li neex yàlla yàlla di ko neex mooy baat bii kàddu bii ku koy yëkkati moom rek a neex yàlla salawaatu salaam mu ngi wax moom yënt bi ne waxtu woo yëkkatee baatu la ilaha illallah di ko tudd yënt bi nee na malaaka yi dañuy jël seen gémmañ ya di ko dëpp sa gémmañ ngir lan ngir kàddu bii tudd salaamañ leer googu leen ak barke boobu li nga xam noonu la naam ko moo tax may wax tout ne kon ci tudd baat bi war na yëg li muy wax te respecté ko te yokk àqam bu baax ndax du foofu lu toll ni malaaka nga xam ne du mooy yàlla benn yoon nga yëkkati kàddu goo xam ne daf ko neex ba muy jël gémmañam du ko dëpp sa gémmañ kon war nga xam li ngay tudd mooy lam sëñ tubaab tegte ne wala tuaadu man tax yu faahu laa ilaha illallah nee na bul noonu mukk képp koo dégg muy yëkkati baatu laa ilaha illallah sëñ tubaab ne jàppal xarit jàpp ko muy sosot waaye bul ko noonu la lu tax moom dafa xam li nekk ci laa ilaha illallah ci ay ngënel ak sedd nga tey ak ëllëg masam wax loola mun nel ni kon képp ko xam ne baat boobu leen da nga ko wan gannaaw wan nga gannaaw yàlla soo ko yëgee ak boo ko yëgul waaye boo ko jubla jublu nga yàlla nag soo ko jàppee jàpp nga yàlla te yàlla koo jàpp mu jàpp la kon nag ma tax ku jàpp ci yoon wu leen ñu lay soñ nga góorgóorlu te am pas-pas ak sidde te xam ne yoon wii la yàlla gën koy akal la li ci jaaxal nit ñi nag mooy kàddu yañ cay teg waaye du wax gi rek ndax laa ilaha illallah moom ñëpp xam nañ ne moom lu baax la waaye nañ ko xamoon nag danañ war a xam ne kon gannaaw lu baax la lépp lu ci juddoo kon lu baax la mën a doon waaye waxtu woo waxtaanee leer ga rek wala nga wane leer ga rek jaam ñu bëri gëlëm te wax dëgg yàlla baat bi lam lay tegtal moo di yàlla boo xoolee ni la ko sëñ tubaab digtalee wa in takun mubtadiyan fa nafyu aw laa maa ter jim yaa uqayu bi ka di laa ilaha illallah wal munta muxrim bi allah kon loolu doy na al mubtadi mooy ci door ci tàmbali lan la tàmbali yoonu tarbia yoonu ak bisi yàlla yoonu bisi yàlla moom la sóobu su tubaab yoon boobu nga xam ne moom nga sóobu nag la lay jëriñ mooy dàqal lépp su saxal kenn mu yàlla kon la ngay dàq sa dàqut la ngay saxal munta sax. Kon dàqal lépp, bul gis sa bopp, bul gis sa moom, baddu na dina ko. Moo tax ma wax ne waxtu wane laa ilaha illallah, ñu ne la ndax gis nga yàlla nga ne déedéet, xam nga ko mu ne xaw ma ko, baddu na wax yëgu na ko, yëddi nga ko. Parce que yàlla yàlla rek kese ne kon loo ko tere gis. La nga gis ba tax na gisoo yàlla da ngaa yëgu. Moo tax wax ni yàlla li la iir yàlla ba gisoo yàlla loola mooy yàlla da ko yëgu rek. waaye lu tax nag da ngaa yor feebar bu xam ne fekk demoo ci hôpital ba feebar boobu doo tàggoog moom te fekk tàggoo feebar doo mën def lu yàlla gërëm. hôpital yi nag ñaar la. bi ñuy faje jëmm yi ak bi ñuy faje ruux yi bokku ñu de. ba ñuy faje jëmm ji ku nekk gis na ko bu jëmm ji bu amee sit te ngay jubali tantay fekk sa moram la di nit na ni yow waaye wóoloo sa jëmm wóoloo ci kenn ku dul moom lu tax dafa yor xam-xam boo xam ne moo méngoo sa feebar wala moo xam-xam boo xam ne bii hakkasa ku mu nekk joo war nga mën a xam jàngoro jëmm la koy faj noonee mu amee nag ni la mel ci nit itam ruuxum noonu la ay jàngoro yoo xam ne bu ko gaaree ci tëdd jëlal bi te mënta dogal boppam am na jàngoro bu xamee gaar na ruux te borom noonu la mel ci teel yàlla man nga bu la defal yàlla lenn doo feebar sëriñ nag du lenn lu la docteur la moom itam rek bu xam ne fa ruux ji moo ko tax a jox bi jëmm ji amul soxla ci jëmm ji ak mel yi waaye defar ruuxu ak xol loola moo ko tax a jox li defar ruuxu nag ba mu jot defar xol ba mu mel na mu war a mel loola mu ngi bàyyikoo ci leer laa ilaha illallah waaye nag du yem ci wax gi kese wax gi lu mu bëri bëri bëri lu mu baax baax baax te dañoo nag docteur boo gën du ma jël boo mënu ko sax mu loor la ndax boo ima caawi bu def la naan ala bi zikrillahi tafdaalu tunno wa tante mu fa tax luqulub ci dem balaa la tudd yàlla day doon di bàkkaar te day tax gréeree sa borom kon doy na war yow yaa ngi doon takku tàggoo ak bàkkaar takku jege sa borom waaye mu ne tudd kii tudd yàlla dafay tax sa bàkkaar doon leen ko dafay tànk doon lifóon sa borom kon war nga xam ne kon yàlla am na tuddin am na yoon yoon wuwu nag wax dëgg yàlla si dakoon démb ak bërki démb ci ay niti yàlla wane noola moo leen taxoon a jog doole la ñëkkati woon amul ci kenn ci ñoom koo xam ne fii da ngaa wootoon sa jëmm wala sa askan wala wati jëme ci keneen ku dul yàlla waaye nag ñun dañu jël may yàlla fixé ko ci benn barab jàpp ne fa la yem doota fa jógee ba buñ déggee keneen ko wax lu mel ne la waa ji waxoon rek ñu dal koy yëg yi loola nag teguñu ko ci xam-xam teguñu ci xalaat bu sell waaye dañ ko teg suñu xol ak suñu réere rek te la nga doon dégg ca yonent ya ak wali yàlla nangul leen ko la lay jëriñoo mooy ci ko waxaat tey rek waaye wax ña ko waxoon démb ak ña ko waxoon démb yow mënuñ la caa jëriñoom kon nag dañu xam ne lasu salaa salaam yoroon mooy la ko yàlla joxoon weesuutoon laa ilaha illallah jëmtoon laa ilaha illallah lépp ci laa nekkoon dara gënu koon ci fànn rek moo la koy wan tudd na ba làkk ñëpp caat ba war xëy ne yàlla ma yoon kal ba kàddu yàlla wàccee ci moom mooy ifxara bismi rabbika kàddu koo leen kaw ba mu wàccee ci moom te wala yëg leeru yàlla ci boppam te wala xam ne yàlla moo ko yónni yàlla moo ko wax loo woote loo léeg-léeg nag nga dégg ñu naan kon diine lislaam bala nga koy mën a xam da ngay jàngi ñu ne iqra mooy jàngi ñu dëgëral njàng njàng lu baax la na am waaye yaakaar naa ne ka doon jàngal yonte bi kum jàngalut wala kum jàngalut yaakaar naa boo jàngal da nga jàng doo ko dégg moo tax boo laa ñu foo dañ naan iqra tuddal jàngal gis ma rabbaka sa borom jàng teel yëpp la lañ ci fi iqra jàngal gis ma rabbaka sa borom soo mosaane yàlla duñ ko jàng di wax dëgg yàlla yàlla boo koy jàng noo koy jàngee jàngal yàlla wala jàngal sa borom iqra wa rabbuka jàngal sa borom xoolal ñaari baal yi miñ jege altee nga jël ñaari baal yi benn bu ci nekk rek nga firé ko la nga firé moom nga boo xoolee sa settantal kon nga naa xam ne yàlla kon waxam du jubut di iqra jàngal gis ma rabbaka sa suru borom iqra jàngal war bu ko sa borom loolu ñu ngi koy déggee jàngal sa suru borom jàngal sa borom soo ko saalee day firmu jaxu tëgg noonu it nag te moom ma ko leen wax nag sax ñam koy wax xëy na ñoo ko gën a jàng téere ba ji waaye daf leen ko gën a jégg nag mu leen pomp leen ko iqra duul jàngal waaye iqra mooy tuddal l'islam dañ koy tudd baatul laa ilaa duñ ko jàng dañ koy tudd iqra tuddal gis ma rabbaka sa suru borom mooy asadan laa ilaha illallah wa asadan muhammadan rasulullah tey dugg ci l'islam doo ko naan demal nga jàngi waaye da ko naan tuddal baat seede yi foofu jàng xaju fa da koo tudd ba noppi gëm ko nangu ko nag ñu doon laa digal sartay ya mu deeteel na ko iqra kon tudd nga yàlla di waaye iqra xamal nag war a bu ko sa borom ci tuddal la ci xamal la bokkuñu yàlla dañ koy tudd dañ koy xam al akram alladi xalaqa xalaqa al insana min allaqin alladi borom mi nga xam ne xalaqa moo sàkk xalaqa al insana moo sàkk doomu aadama sam ñaari xalaqa yooyu ñoom jegante te bu ci nekk da nga naan sàkk xalaqa moo sàkk xalaqa moo sàkk al insan doy na war bi ñaari sàkk yooyu gën bokk ci moromam xalaqa moo sàkk lu mu sàkk lu mu sàkk téere bi waxu ko daf ko dëggu dañ naa ne xalaqa al insan min allaqin sàkk la doomu aadama ci aw lumbu mais xalaq bu njekk nag nan la nga jël ko yóbbu ci xalaq bu ji bokkul ñu waxtu wa dégg yàlla ne xalaqa rek dellu ci jëmm ya waxtu wa dégg yàlla kun rek dellu ci ruuya kun moo jifa xalaqa kon nii la ko yàlla waxee loolu beegu këw comme taa doy salaa salaam kawar taxoo na ni yàlla ma ngën lumu waxoon taalaw ila kalimatin sawaun baynana wa baynakum an laa tabura illallah am naa nax bu dee indalaaw walaa nuttu ko bii sayam maa ngi leen di woo ci benn baat boo xam ne man ak yéen ñoo ci yam baat boobu mooy lan mooy laa ilaha illallah kere tey woo ak yow moom tey woo yéen a ci kepp yam kenn ku nekk sa tudd sa xam sa nangu moo lay jënd lii la salaatam yi ko doon ca màkka sa toog fa ay yàlla yu dul jeex ay juróom-ñaar ci yàlla mbaa lu ko ëpp xamoon nañ ci bind asamaan ak suuf xamoon nañ du yàlla yi ñu jàng waaye dañ fasoon ne comme xamuñu yàlla mi sàkk asamaan ak suuf gisuñu ko xamuñu ko nañ jël yàlla yu ndaw yi jaarle ko fi mu dénte ak moom lu ñu waroon def ci moom ñu def ko ci ñoom amale ko yàlla ci dëgg suñu ñaar dem ñaan fa suñu def seen xet jaamu yàlla dem def ko fa waaye keroo bi salaam salaam sañee nag la nga xam ne yàlla kenn la yaakaar naa ku jaamu juróom-ñaar si yàlla yu bokkul nga woo ko ci benn yàlla kon di nga ko jaaxal tool yëpp la noonu tool bu ko def am nañ juróom-ñaar si yàlla ak ñett sa suñu aji man sa faju nga ñëwoo ci benn yàlla nu mu sottee ak nu mu demee benn yàlla boobu den mooy laa ilaha illallah mooy yàlla rek ka fi ne leneen nekkul te gis ko ba bañ nañ ko ba tur yooyu nga xam ne moom la ci doon benn yàlla sax muy laata xoga manaata booyee ko rek tur yàlla yu sax laata mooy laaw manaata mooy manaanu xoga mooy asis bu ci nekk ismala lasam la waaye lasmal usna laata mooy allah xoga mooy asis manaata mooy manaan kon lu ci nekk tur yàlla la si sayt yàlla ko ne kit nag waaye nañ jàppee yàlla loolu la dugut barte bañ samp di ko jaamu ne yàlla la dëgg la yàlla ba ne de waaye buñ duggee ci néeba nag gisatuñ barte ba nañ xam ne du yàlla moom ndax yàlla ba manqué wu barte bam foog ko teg rek la mën a nekk boo ko gisati yaa ko teg kooku du yàlla yàlla daf ne wa huma akuma ayna ma kuntum maa ngi ànd yéen fi ngeen nekk ci ànd ak yàlla moo ma ko bàyyi ko naaw foogam jot ko ba boo jëm ànd ak moom parce que wax dëgg yàlla boo ko yëgut yaa xool yaa tag sa sawu rek loolu nag nga xam ne mu ngi ànd ak yow guddi ak bëccëg foo jëm moom nga koy teg moom nga àndal foofu la la yàlla bëgg nga yëg ko salasal na yëgal gaa yi loolu moo ko taxoon a jox. moo tax mu woo leen ci baat bi nga xam ne wax boo ko tuddee te fëttantal ko rek boo ko leen gis sa borom. mu xëy wax ne man maay néegu xam-xam wante Aliou Baye bunt ba lu tax parce que Seydou Aliou moo ko laaj bu ko kenn laaj parce que dafa am loo xam ne fekk laa doo ko rek mën nañ la ko bañ a wax waaye bis boo koy laajee xam nga ñu sañ-sañu ñàkk la ko wax. gëmal na yàlla gëm na yónni bi ndax moom yónni bee ko yàlla moom te su jotal këram moom ko jege moom ko jaam moom Seydou Aliou. waaye mooy njëkk a laaj yónni bi ndax am na ko tegtal na yoon bi jëm ci yàlla bi ci gën a daw te gën a gàtt gën a yàlla boobu lay laaj. kon moo ko laaj bu kenn mosu lay salaata bu tegtal ko laa ilaha illa allah bi nga xam ne moom la jàppoon jëm ak barki jëm. mu dellowaat ko laaj ba la ko xaraat bii nga xam ne moom la ñu tudd mu ne ko moom la moom la waaye am na lu xam ne ñu ko nag loolu moo tax Seydou Aliou yow salaat njëgbalam ci salaatam am na moom ci tarbiya ga am na moom ci tarbiya ga am na moom ci tarbiya ba tax dama koy gis na ko gëmmal te wax ko ñetti yoon boo xoolee loolu si yàlla la. loolu kay wax nañ ci man la gis gëmmal te boo xoolee loolu si yàlla la ba mu xoolee ba yëg na woon lan nga yow la mu daan gis ak la gis waaye dafa yëg lu mu yëgatoon nag xam lu mu xamatoon moo tax mu gis yàlla. ba mu gën a wax laa ilaha illa ba mu ñetteel ba mu xoolee lu mu ci teg mooy ra ayatul bi gis naa yàlla. te benn xale taxaw ci kon mu ne gis naa yàlla ñu ne ko waxu la dëgg yàlla kenn du ko gis yow mi ko ne yàlla kenn du ko gis mais du mun a xale bi de yaa ngi ko dalee ci ni ko jiitu woon ba ca xale bi ko mujj a wax nii tey xëy na dangaa xool si moom xeeb ko ca wala nga jàmbale ko ko waaye yàlla moom bu fekkee moom xeebu ko ca nag te xeebee bi lu mu jëriñ yàlla moom su fekkee jàmbale wu ko nag yow fi jàmbale fi nga ko jàmbale lu mu jëriñ. moo tax dangaa nag baax na ci jaam bi mu sant yàlla ci nekk gi yàlla di yàlla ku ne war nga ci sant yàlla gis nga yàlla ku lu doon yàlla comme que demee nii fitteel ku ma fitteel ko moom yàlla ci lépp lu xam ne nawle la wala jënd ñaare yàlla nga ko dàq dagaati ko ci boppam lu tax gis nga doom ak bàyyi nawle lañu bàyyi mën na def doom ñëw dindi ko wala bàyyi bëgg def doom ñëw jëlee ko ca wala bàyyi mën na def soxna ñëw jëlee ko ca wala xale ñëw jëlee ko ca yàlla xamu ci loolu dara amul ndey amul bàyyi amul doom qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad kenn képp la nekk ji mu nekk di kenn nag amul ndey amul bàyyi amul doom nag loolu kenn ku ne war nañ ci sant yàlla di ndax bu amoon doom bu la bëgg a jox may ya doom dina bañ du sotti bi moo tax du def mukk xam ku cay teg baat wala ku cay jëm dara ku xam teru diigoo moom bu demee rek diigoo kenn foo ay nit di leen laaj fu mu jaar lu muy def kooku du yàlla def ba nopp ñëw tegg lam def teg fa leneen kooku du yàlla. wax dëgg yàlla kon ku mel noonee ku ko am muy sa borom yow yëgal nga lépp loo ñàkk ñàkk koo yëg la wala ñàkk ko tàllee sa ndox waaye boo ko yëgee tàllee ko sa ndox ma defal la ca. kon nañ yëg yàlla te tàllee ko ndox bi te xam mooy borom jëf yi de foo ko mën a tàllee ak foo ko mën a tàllee du moom ni nga ko tàllee moom noonu lay jëlee dafa tàllee ko yàlla. kon nag nañ la war suñ ko jaar nekk ba yàlla nangu ko rek. wante la nag du leen lu teg tala yoon wi rek yoon li ngay taar ba naa la nangu seen jëf sa gërëm ko noonu rek la waaye nit war na xam ne yàlla moo ko moom kenn moom ko te bokk ko ak kenn moom lii keneen moom coo dara keneen amul coow cër ku dul yàlla foo mu leen téemal cër bi rek te du yàlla rek joxoo ko borom waaye soo ko mën a jox yàlla te xamuloo ko nag soo ko xamul keneen nga koo jox benn nga jox ko sa bakkan mbaa nga jox ko adduna mbaa nga jox ko seytaane mbaa nga jox ko sa morom rek koo ko mën a jox nag ci ñoo ñam mënu ca dara xanaa daf lay see tardé rek. kon dee ñu ko jox yàlla mi nga xam ne moo ñu gën a jege te gën ñu feeñ loolu nag moo tax ñu si kilifa gis nga nit ku la gën daf laa dem kilifa rek kilifa moo mënoon ñàkk kàddu yàlla melokaanu yàlla ak defu yàlla ci barab boobu lañ koy def. wax dëgg yàlla ba yàlla waxee ne wéyis xaala rab xalil malaaykati inni jaalu bi laati xalifatan bu ko la mat man yàlla maa ngi sàkk sama gudda ci kaw tuub ana fi yàlla naw. kon da ngaa ñëw waa yow la yow la yàllay jàngal wut na xalifa mooy kiréew wutu dan si nekk mu nekkal la fi yàlla nag comme ne yaa ma nekkal fii kon war nañu laaj kon fu yàlla nekk. kon da nga dégg ne nekk yàlla daf la bëgg jàngal ne la yàlla nekk boo koy làmb làmb ko ci nit Adama la sax comme ne kalifa am kalifa yàlla nit la doon waaye nag nit la ci nit ñi du ko dagal mooy kalifa yàlla déedéet du ko dagal muy kalifa yàlla déedéet am na yoo xam ne jëmm rek moo leen ca boole waaye bokkuñ. kalifa yàlla ci xam-xam la ndax yàlla li mu def lépp mu ko teg ci xam-xam ak toobare ak kattan. dafa am xam-xam boo xam ne ku ko yàlla wàccee teew rek xalifa Bango xilaafa Bango mooy lan mooy leeram moom yàlla fu mu ko fa yàlla feeñal bu ko yàlla feeñal booy ut yàlla demal lépp loo bëgg a defal yàlla buntu Bango lépp loo bëgg a xam ci yàlla buntu Bango boo bëggee ak ci yàlla buntu Bango du feneen. buntu boobu nag moo leen yoon di ngeen doon dégg kenn ku nekk buntu loo ci yam bokkanoon jamono wala ñu leen ne kenn ku nekk buntu jam bokkanoon jamono kenn ku nekk nag ci nga bokkal jamono moo la mën a ubbil buntu ba. moo tax bokk na ci li tàggal ñu bëree bëree bëri moo dañoo aju ci ñu leen xam ne defuñ leen fi woon dañoo déggoo rek seen jaar-jaar ak seen jëf xanam ko topp leen bëgg leen wóor leen doole leen gëm leen waaye nag buñ leen gëmee itam nañ leen làmb ci bis nit ñi sëñ tubaab baax sëñ tubaab mu wax ku ne xam na ko. waaye saxal nag leer de sëñ tubaab doon naan de ne saxal naan ci leer ka te wax dëgg yàlla boo bëggee naan leer boobu leen doo dem sa fañ ko jëy si nga sukk ne sëñ tubaab laa soxla ma naandal ma foofu du la ko naandalee. te wax dëgg yàlla wane na boppam su fekkoon bindu doon lam bindi kon mën nañ la koo fekk foofa jéem a tëbb ci moom waaye dafa wax ne kataba laahu tabaraka wa taala dafa baax la yasalu ayya mawtan nahaani wa qalat wa kafani xayaa xamla ba ne man ahyaani man aqaani wa kafa iyaa bii saqaani yuxallimu lxayu laysa yamut ani lastu amut abadan yuallimu lxayu yàlla mi nga xam mooy dund xamal na jàm ne ani la kafan sin tubaa lastu amut duuma koy dee. dafa baax la yasalu ayya mawtan nahaani wa kafani xayaa yàlla fekk na dee dina ko ci beneen jëmm bu dul man du ma dee. kon nag ku ne du ma dee te dind ko bàyyi ko wax dëgg yàlla boo koy ut war nga mën a sañ def ne kon mu ngi fi waaye boo ko utee ca sante wa ca melokaan wa ca yéeréem daan fal ca dëkk ba mu dëkk mën na laa fànd te doo ko gis. gis nga ci faroon bubam démb ñu naan Mohamed mooy safaroon bubu ñu ne ko Adama ñu ne ko Idrissa Ibrahima Isaaqa Moussa Isa ba Seydina Mohamed fii sëñ Touba benn mu rek la ci fan mu moom kenn la waaye mu bis ñoo ñu ruuxut nag waaye kañ wax kenn rek koy wax ba bis yàlla te kenn ko ko rek wax nag fu ne moo koy wax ñaar ne ko si kenn fi ne te mooy yàlla yàlla doon wax ci yonent ba doon wax ci Adama doon wax ci Ibrahima moo doon wax ci sëñ Touba nii tey kooke nag moo doon wax ci sa Moussa it bi ba bis yàlla tew bi nag yàlla du dañ mukk di wax ak jaam ñi waaye boo ko sutee nag suñu njëkk ñu nag foofu la yàlla waxee rek yow léegi moo tax sëñ Touba daf la dimbale na la wala tuqasi fadli rabbin xasala bi fi taqadumin faqad potentiala bul jël ngëneelal yàlla ak maria def leen ko ñu jigéen toog ne dañ xamoon ci yàlla keneen dootu am dañ xamoon kenn dootu ku la ko wax ñu njëkk ñu dañ amoon kenn dootu am nañ meloon kenn dootu am ku la ko wax alquran waxul na ko xaalis waxul na ko xanaa yow sakkal moo la ko may wala sa njëkk war nga laaj sa bopp ne ndax kon yàlla lam mënoon da koy mënatu wala ndax yàlla lam daa def da ko defatu di ko asmaul husna muy turu yàlla yi nga xam ne mooy dox asmaul husna moom rek koy dox ci adduna bi lu adduna yaatu yaatu yaatu juróom-ñeent turi ak juróom-ñeent rek koy dox ci biir jaam yi xamul ci nag bu xam ne dañ ci aliminé ne bii dafa dee doxatu déedéet yàlla amul cër bu laaj bi ci moom amul lu taxaw ci moom lépp mooy dox te daraam du taxaw it nag kon lépp moom lépp lay dox moo tax bis boo ci yàlla mbiri tënkul ci lenn rek yow da ngaa taxawal yàlla. sa boobaa nag léeg-léeg yàlla rek lay doon di am wér di yàlla. moo tax bokk na ci ñi nga xam ne tey dañu naanee feneen jàpp ne ku xamul yàlla kamee ko boobu rek taxaw nañu du xam yàlla kooku wér di yàlla la. ku xam yàlla te ñëwal sa bëgg doo ko xam ku ko wax rek duum nga di li yàlla am ci may sa feneen ba ci dem rek ji du fàttu ma. fekk na ñuy xam yàlla bàyyi na fi ñuy xam yàlla kon boole moom la war ngaa xool nu mu ko waxoon. dëkk war bi leen ko jàmm bu dee sant rek dëkk ba duma foofu adil makaama ñu xam ne makaama ngay waxee waaye ñoom dañ koy waxee ba nëpp sax bul ne makaama loolu lépp di yàlla la. moo tax Seydou Moussa waxoon ne xam ne na yàlla waaye xam ne wut jaamu yàlla. su ma àndoon moom dugg ci géej gu maarifa dinaa génne jënd wax ne ñu ma ko jox nga wax la dëgg li sax Moussa woo ne amul kenn ko ñu fay mare. parce que lu tax mooy ñu bëri dañu am fu ñu làkku seen i taalibe am fu ñu làkku jaam yi pour bëgg ñu dégg leen may yàlla jàpp ne ci ñoom leen du foofa. sabu daal dafa gaj ci gaj gi moom ni ma ñëpp ay yam li ma xam ci yàlla jongul leen ni ma mel ci yàlla jongul leen loolu lay dëgg. waaye man rek ko war a baax wala li ma am ci yàlla kenn du ko am wala ni ma mel kenn du ko mel ku la ko wax nax la la. sabu daal dafa tënk jaam yi moom yow kenn tënkul kenn dafa tënk jaam yi boo ko dañuy xam dañ laa xamal bu nekk tënkaat la daal na la yemal fii. boo ko nekk nga xam ne bu ne moo ko demal sax dañ naan juróomi taalibe lañ la may buñ ko weesu buñ ko teg. dox nañ la xam-xam ba na la juróomi nit ñoo la war a topp buñ ko weesu buñ ko teg. ci ba keneen nga ko teg. kooku nag moom di tax Moussa moom dafa tënk ñëpp xam ne na yàlla kenn képp la li yàlla bëgg leen képp la xam-xam benn xam-xam képp la kuñ ko tàbbee taw tënk ko tool ak yàlla boobu demal nga liggéey si sa boroom. moo tax kon ku mel nii ko ànd ak moom war nga mën a góorgóorlu war nga mën a sant yàlla te boo yëgee lan la won koo dajal da nga ko xeeb ci yàlla. waaw boo yëgee lan la won koo dajal ku ne da nga ko xeeb ci yàlla. mel nag lu am solo la yow itam lu am solo la damay wax toujours ne. taalibe daf war a ñaw daf war a xarañ gis nga ñuy dox di naxe ci yotu addina nga xam ne dañ ne dañuy wecc xaalis boo ma joxee junne ma jox la ñaari junne xam nga loolu bu ko nit dégg te am kan fukk leen la ci yóbbu rek waaye xam nga dafa dëgg ku ko def rek fukk la moo la ci yóbbu rek boo ma joxee junne ma jox la ñaari junne wax dëgg yàlla nekk kay naa tëye sama ñaari junne te nga dox sa junne ba rek sama ko dégg mbale dama laa bëgg dimbale waaye bala ma laa di bëgg nga jox li nga am ma doon la jàkkalal benn war nga bala yëpp na yow sa junne boobu leen nga am mooy di baax waaye ñaare ñoom moom baaxut su ko nga jox ko bi baax mu jox la yeboon nga dem ñu jàpp la mu nekk sa junne bu baax moom nax na la yëpp naxe rek la ni mu amee nag ci saa yëpp nag ñu la amee ci baatin lépp loo am ci baay rek bon nga ci biir yàlla sakku ci am na nit ñoo xam ne noonu la ñu duggee ci biir yàlla bi gis nax jaam ña dañ lay ñëw fekk la ci baraf xam nga pays sàngamam xam nga nangamam xam nga nangamam nga répété la rek taxam ba mu jeex tàkk ñëw du loola dañ xam nag du ñoxoor ñoom bi nax nañ la jël nañ li baax ci yow nëbbu nañ la ñoom te lañ ñuy wax du ñoxoor te lan leen wax xamaa dañ ko dem jëriñoo ji sax nga leen ñu nakale ñu bëgg daa tegal sarte yoo xam ne bala caa jaar yow ko jaar sarte nax nañ la di yaa war nga am yaaxul nag bu baax ba tax benn waaye dafa ñëw mun dañ ko laaj na ko maa ngi lay laaj fu yàlla nekk xaalis war na laaj fu yàlla nekk yow nee nga xam nga yàlla gis ko yàlla nga ñëw sa moom adam fu yàlla nekk xam yaa ngi bëgg dugg ci gëyaawaan yaa ngi ko bëgg nag mais ñàkk xel la ki la ne fu yàlla nekk yow koy sonn ko yomb na nekk ana fu yàlla nekkul rek fu yàlla nekk nekk fu yàlla nekkul gis boo moo ne fu yàlla nekkul rek moo ne fu yàlla nekk mu jeex dafa am laaj yoo xam ne kala laaj moom moo sonn boppam du dara yëppoo la rek waaye boo ñëw dañ ñu nax la moo tax na ngeen nekk nit yow nit faral jibri ko faral di wax xam nañ lan sax Moussa yoroon ba ku ci yokk ñu xam ne yaa ko yokk ku ci wàññi xam ne yaa wàññi loolu de ku ko xamee noonu moom mucc ci naka yi moom waaye fekkaloo ko noonu rek duñ tëñ ci leen nax mucc nag kon yaaxu leen si jàpp li ngeen jàpp te xam ne moom rek la la benn sëriñ ma koon a wax rek benn waaye sax ko di ko wan ay karamaas que ça ay njoomale bam defee lam def ba yaakaar ne waaji war na ko na war na ko topp bi mu ne ko dee ñun de ba sëñ tubaab nëppee ci ñu nag léegi soxla nañ kan dara naxol si yëf dem ak moom sëñ tubaab doy nañu loolay dëgg kon nag ñu tam noore lañ tax Moussa doyee ba xam ne soxla nañ kan lenn lu waay maanaam téye ko rek waaye ñu tax Moussa doy jox benn sakka saay ak baati ñu leen sa leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon su ko defee bokk mbokk taalibe yi ñu dëkk loxo yi sang yi def ñaan bismillah kon ñu taalal loxo yi te ñu def ñaan Thank you.